jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 września, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na Opolszczyźnie kolejne ewakuacje w związku z zagrożeniem powodziowym. Świerzawa na Dolnym Śląsku odcięta od świata, drogi wojewódzkie zalane. Z wysoką wodą walczy czeska Praga. Władze apelują do turystów, by omijali miasto. Po ulewach trudna sytuacja na południu Opolszczyzny. Konieczna była ewakuacja części mieszkańców, mówi starosta Nyski Daniel Palimonka. Jeśli chodzi o ewakuację, to ona objęła kilkaset osób w Buchołazach. W Morowie kilka rodzin. No i w tej chwili podjęto decyzję o ewakuacji kilku budynków w Dziewiętnicach. Tam też Świdna zaczęła rozrabiać bardzo mocno. Czynimy starania bardzo mocne tutaj służby burmistrza Kolbiarza w szczególności, aby ujęcie wody w Sieszczechowicach i było bezpieczne. Na Dolnym Śląsku najgorzej jest w gminie Świerzawa. Zalane są drogi wojewódzkie, miasto jest odcięte, informuje starosta złotoryjski Rafał Miara. Jedyna możliwość dojazdu do Świerzawy to jest przez miejscowość Gozna drogami powiatowymi. Stan wody na chwilę obecną w Świerzawie przekracza 3,70 m i cały czas rośnie. Kaczawa w Złotoryi w jednym miejscu już wystąpiła na wysokości dawnych zakładów obuwia. Najgorsza sprawa w miejscowości Świerzawa. Tam też mamy zakład aktywności zawodowej. Przed chwilą dokonałem polecenia relokacji uchodźców, ponieważ mamy tam 18 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Na 12 zaplanowano sztab kryzysowy w Kłodzku, o 8 obradował w Nysie, a w obradach wziął udział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Ja w czasie tu odprawy zwróciłem uwagę wojewodzie na to, żeby w sposób natychmiastowy działać, jeśli chodzi o wypłatę zasiłków dla ludzi. Tu jest możliwość natychmiastowej pomocy. Również MSWiA dysponuje od lat funduszem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na południu i południowym zachodzie obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia przed intensywnym deszczem. Ulewne opady deszczu na południu i południowym zachodzie mogą występować do niedzieli. Największe sumy spadną w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Sytuację pogorszą opady, które spłyną z Czech, mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Będzie formułowała się fala wezbraniowa, wezbranie z kulminacją powyżej stanów alarmowych na Odrze i ona będzie mocno widoczna, szczególnie już w niedzielę i poniedziałek. To już będzie ten spływ. Dodatkowym zagrożeniem na południu i południu w zachodzie będzie silny wiatr, dodaje Grzegorz Walijewski. Porywy do około 80 km na godzinę, a wysoko w górach to nawet powyżej 160 km na godzinę. Silne opady deszczu spodziewane są także na południowym wschodzie oraz na Mazowszu i ziemi łódzkiej. Tam mogą pojawiać się również burze. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Czechach rośnie poziom wody w Wełtawie, dlatego władze Pragi apelują: nie uprawiajcie turystyki powodziowej. Od wczoraj w czeskiej stolicy obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Władze zamknęły bulwary nad Wełtawą i zawiesiły kursowanie tramwajów wodnych. Montowane są tymczasowe bariery przeciwpowodziowe, które mają powstrzymać wodę i uchronić przed zalaniem zabytkowe centrum i inne dzielnice. Terezie Radomierska, reprezentująca czeskie władze, zwróciła się z apelem do turystów spędzających deszczowy weekend w stolicy Czech. Prosimy nie uprawiać turystyki powodziowej, nie chodzić niepotrzebnie do centrum, nie przyjeżdżać tu autem, co mogłoby utrudniać poruszanie się sprzętu strażaków i wszystkich służb, które zabezpieczają miasto przed powodzią. Fala kulminacyjna jest spodziewana na Wełtawie w nocy z soboty na niedzielę. W Paryżu dziś wielkie święto poświęcone francuskim gwiazdom letnich igrzysk. Olimpijczycy i paraolimpijczycy wezmą udział w paradzie na Polach Elizejskich. Zostaną też uhonorowani przez prezydenta Emmanuela Macrona.

Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Wielkie głaskanie. Dzień dobry, tu Wielkie Głaskanie. Przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. A dzisiaj wraz z wydawcą Bartoszem Bieleckim i realizatorką Elżbietą Malinowską zabieram Państwa w dwie podróże. Jedna to będzie podróż w czasie, a druga to będzie podróż, uwaga, w głąb siebie. I ja wiem, że to może brzmi nieco za poważnie, jak na sobotnie przedpołudnie, ale mogą Państwo zaufać mojej wiedzy behawiorystki zwierząt i ludzi, a o 11:00, gdy skończymy Wielkie Głaskanie, będą Państwo zadowoleni. Tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego szóstego roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I ja wiem, że Państwo słyszeli teraz co innego, ale proszę mi zaufać. Szarik, ten z Czterech Pancernych, rządził w Polsce do 70 roku, a w 71 berło przejął pies cywil. Ale nie były to jedyne psy, które ówcześnie w Polsce zdobyły rząd dusz. Bo 65 odcinków pod znaczącymi tytułami, takimi jak Poliglota, czy Racjonalizator, czy Telewidz, od 67 roku kształtowało umysły młodych i młodszych Polaków, ale też wyobrażenia ich o tym, jaki powinien być pies. Państwo na pewno pamiętają Reksia i na pewno poznali Państwo tę czołówkę, którą przed chwilą słyszeliśmy. Alessi, a Lampo, pies, który jeździł koleją, najwierniejsze psy świata, na pewno mają miejsce w Państwa sercach i założę się, że są tam też Filemon, Bonifacy, czyli niezły koci duecik. Wizerunek psów i kotów z bajek, z filmów, z reklam wpływa na to, jak postrzegane są prawdziwe czworonogi. Taką dzisiaj stawiam tezę. Filmowe i książkowe zwierzęta lepią ludzkie oczekiwania wobec tych realnych, rzeczywistych zwierząt. I Szarik, Reksio, Lessi bankowo ukształtowali wymagania Polaków wobec psów, a filmy takie jak Maska z Jimem Carreyem, czy na przykład 101 Dalmatyńczyków albo Beethoven napędzały modę na posiadanie psa konkretnej rasy. To zresztą dzieje się przez cały czas. Moda na psy czy koty przychodzi wraz z filmami. Ja pracuję 18 lat w zawodzie. Jako behawiorystka i trenerka psów przeżyłam już naprawdę niejedną modę na psa czy na konkretnego kota. A Państwo, czy kiedykolwiek marzyli o tym, o tym, a nie innym, o tym konkretnym, o właśnie tym, a nie innym psie albo kocie, tylko dlatego, że przeczytali Państwo opowieść o nim, albo zobaczyli go w filmie, albo w reklamie i chcieli mieć tak samo. A może mają Państwo takiego psa albo kota, bo spodobał się Państwu w serialu, albo w komiksie. Proszę mi o tym opowiedzieć. 22 i 7 trójek, nasz telefon jest już do Państwa dyspozycji oraz mail głaskanie@polskieradio.pl. Wielkie głaskanie. A my zacznijmy od tych najwierniejszych psów na świecie. Lessi Wróć początkowo była nowelką. Dopiero potem w 40 roku stała się książką. No i oczywiście, jak to zwykle, takie historie chwytające za serce, stała się bestsellerem i w tej chwili uchodzi za klasykę literatury, a sama Lessi stała się ikoną kultury masowej. i ta ikoniczność Lessie demoluje nam głowy. No, rzecz jasna, nie nam dorosłym, bo my, wiem, że nie wszyscy i nie jednocześnie, ale na ogół potrafimy odróżnić fikcję od rzeczywistości, ale kiedy ma się 3 lata, 5 albo 7, no to jest szalenie trudno zrozumieć, że przyjaźń taka jak opisana w książce nie jest dana od tak sobie każdemu dzieciakowi i każdemu coli. Owczarkowi szkockiemu coli, bo takiej rasy była Lessie. I psy z bajek, te idealne wzorce miłości, wierności, lojalności, kształtują wiedzę dzieciaków o zwierzętach. A dzieci przeżywają wszystko wyjątkowo mocno, bo są też w takim momencie rozwojowym i bardzo mocno przywiązują się do bohaterów i to przywiązanie niosą ze sobą całe życie. Dorastają z tym przywiązaniem, dorastają z zakodowanymi wzorcami, jak powinien zachowywać się pies czy kot, no bo przecież widziały to w bajce. I pierwszym takim momentem weryfikacji tych wyobrażeń staje się ich pierwszy osobisty, własny pies albo kot w domu. Taki wymarzony, wiadomo jaki. Taki, jaki był w książce albo w filmie. I ta weryfikacja następuje często dopiero w dorosłym życiu. No a my dorośli, nawet wtedy, kiedy wiemy, że bajki to bajki, to jednak gdzieś tam na dnie umysłu czai się nadzieja, że ten nasz własny pies, ten książkowo-filmowy ideał doścignie. Wystarczy tylko go mieć, tego konkretnego psa, tego co w filmie, tego co w książce. No bo jak wiemy z tychże właśnie publikacji i z tychże właśnie filmów, one się rodzą już idealne. I na pewno wielu z Państwa chciałoby mieć takiego psa jak Lessie, takiego co to kocha jak Lessie. Kocha tak bardzo, że jest w stanie pokonać setki mil. No w książce to zdaje się było ze 400 mil. Szybko policzę, Państwo pozwolą. 643 kilometry, no tak na oko licząc, to sporo, prawda? To sporo nawet jak dla człowieka, a dla psa to już ho-ho. No więc ta miłość psia powoduje, że on jest w stanie przez te 400 mil wrócić do ukochanego człowieka. No tylko czy pies naprawdę potrafiłby wrócić do domu wywieziony na drugi koniec kraju? Proszę ze mną zostać w wielkim głaskaniu, a zaraz wyjawimy, co na to nauka. Town. Oh, yeah, you wreck me, baby. Dzień dobry, tutaj Wielkie Głaskanie. Wielkie głaski dzisiaj wysyłamy do wszystkich chorujących, w tym do Ewy Lipowicz. A jeśli państwo siedzą sobie w domu w sobotnie przedpołudnie pod kocykiem z kubeczkiem dobrej herbaty, to bardzo proszę pamiętać, że nasz telefon 22 i 7 trójek oraz mail głaskanie@polskieradio.pl są do państwa dyspozycji w najróżniejszych sprawach. Nie tylko w sprawach filmowych czy książkowych zwierząt, które państwo pokochali i których posiadanie czy też marzenie o tym, żeby przytulać je do serca, zrealizowali państwo w swoim dorosłym życiu, ale także w sprawach takich no przyziemnych, może trochę bardziej niż marzenia. Otóż chodzi mi o problemy państwa z psami i z kotami, bo tradycyjnie na końcu naszej dzisiejszej audycji będzie moment na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie państwa wątpliwości czy pytania, więc jeśli mają państwo jakiekolwiek problemy, które mogę rozwiązać, oczywiście z psami i z kotami, to bardzo proszę dzwonić do nas 22 i 7 trójek, e-mail głaskanie@polskieradio.pl. A teraz pani Joanna do mnie napisała mail wspaniały, pozwolą państwo, że zacytuję. Pani Joanna pisze o swoim psie, o swoim jamniku Gacku i pisze o nim tak, że syn pani Joanny, mając 17 lat i rozpaczając po śmierci Gacka, powiedział w chwili jego odejścia: brata miałem tylko jednego. No, pani Joanno, to są słowa, które chwytają za serce i bardzo serdecznie pozdrawiam i panią, i syna, i wszystkie inne te zwierzaki, które przygarną państwo do swojego serca i jeszcze w całym tym życiu. A dzisiaj, proszę państwa, postawiłam tezę, że wszystkie filmowe i książkowe dzielne psy i w ogóle zwierzęta, z którymi wychowywaliśmy się jako dzieci, wpływają na to, jak postrzegamy prawdziwe czworonogi w dorosłym życiu i kształtują one nasz sposób myślenia o tym, jakie powinno być zwierzę. No i Lessie Wróć, ta książka pokazuje, że pies kocha swojego człowieka tak bardzo mocno, że gdziekolwiek zostanie wywieziony, to i tak znajdzie drogę do domu. A czy psy naprawdę potrafią znaleźć drogę do domu? Do niedawna naukowcy uważali, że do orientacji w przestrzeni psy używają głównie zapachów i dźwięków. Czyli pies wie, gdzie jest wobec otoczenia, to wiemy też z badań naukowych. Potrafi bazować na relacjach między dwoma i więcej obiektami w środowisku, to znaczy rozróżnia relacje między tymi obiektami. I naukowcy też wiedzieli, że psy tworzą mapy, takie mapy zapachowo-przestrzenne w swoich głowach. Zapamiętują na przykład, gdzie jest sklep spożywczy albo wysypisko śmieci, bo te miejsca pachną wyjątkowo. I kilka lat temu naukowcy odkryli, że aby odnaleźć się w terenie, psy używają tajemniczo brzmiącego zjawiska magnetorecepcji. I ta magnetorecepcja to jest taki rodzaj nawigacji geomagnetycznej, której używają zwierzęta wędrowne. No, czyli nie psy jednakowoż, tylko właśnie ptaki, pszczoły, żółwie na przykład albo wieloryby. Mówiąc krótko, naukowcy postawili tezę, że psy czują pole magnetyczne Ziemi. I na dowód tego, że faktycznie tak jest, zrobiono badania, z których wynika, że psy mają takie specjalne białko w oczach, które w polu magnetycznym zachowuje się jak kompas. No i to jest coś niesamowitego. Ta informacja nieco inaczej pozwala nam popatrzeć na wszystkie te historie, w których psy latami, no może latami to przesadziłam teraz, ale miesiącami, błąkając się gdzieś po nieznanym terenie, nagle wracały do domu. Bo gdyby państwo zauważyli, jak psy wracają do miejsc, z których wyruszyły, ale wyruszyły same, nie zostały wywiezione, no to takie dwa sposoby mamy, najpopularniejsze, których psy używają. I pierwszy sposób to jest tropienie. To tropienie to znaczy, że pies wykorzystuje zdolności węchowe do tego, żeby znaleźć drogę powrotną po własnych śladach, czyli nawęsza sobie swoje stopy i wraca. A drugi sposób to jest tak zwany zwiat. No i oczywiście to naukowcy określili to hasło zwiat. I kiedy pies korzysta ze zwiadu, to obiera kompletnie nową drogę. Ten psi zwiat, zdaniem naukowców, opiera się właśnie na tym dodatkowym zmyśle magnetorecepcji. I naukowcy mówią, że to jest taki prawdziwy szósty zmysł psów. Aby to sprawdzić, zamontowano na 27 psach myśliwskich nadajniki GPS, sportowe kamery i puszczono je w zalesione obszary. Psy pokonywały różne trasy w tych 62 nieznanych sobie zupełnie lasach. No i w sumie wszystkie te psy myśliwskie, które wzięły udział w badaniu, pokonały 600 różnych tras. Najpierw oczywiście goniły za zwierzyną, no jak to zwykle, kiedy pies może robić co chce, a jest psem myśliwskim i jest w takim sprzyjającym środowisku, no to robi to, co podpowiada mu instynkt, no, czyli goni za zwierzyną. Ale potem miały wrócić do swoich opiekunów i zauważono, że w momencie zawrócenia do opiekuna wszystkie te psy zaczynały biec pierwsze 20 metrów zawsze według osi północ-południe. I kompletnie nie miało znaczenia, gdzie względem tego kierunku znajdował się człowiek, do którego pies miał wrócić. Trochę to wyglądało tak jak bieg na azymut. W czasie tych pierwszych 20 metrów, to naukowa teoria, miałby się dostrajać wewnętrzny kompas psów właśnie do tej osi magnetycznej ziemi. Las był nieznany dla tych psów, nie było żadnych znanych zapachów, było bardzo małe pole widzenia, ograniczone przez rośliny, a tylko tym jedynym stałym, uniwersalnym wskazaniem było właśnie pole magnetyczne ziemi. I naukowcy mówią, że to jest dowód właśnie na to, że psy musiały posługiwać się magnetorecepcją. No i teraz, proszę Państwa, ja jestem trochę w kropce. Bo do tej pory naukowe twierdzenia mówiły o tym, że pies nie może wrócić z innego miasta, bo ma orientację w zakresie zaledwie kilku hektarów, taką orientację przestrzenną. I naukowo udowodniono 3 hektary. No i być może teraz te naukowe tezy należy odłożyć do lamusa. Ale jednocześnie trochę będę adwokatką, no nie chcę powiedzieć, że diabła, chociaż to też zwierzę, więc w Wielkim Głaskaniu tulimy wszystkie zwierzęta do serca. Ale chcę być trochę adwokatką drugiej strony, no bo gdyby to było takie oczywiste i takie proste, no to pewnie nie mielibyśmy takich danych, że zaledwie 20% zagubionych psów i 59% zagubionych kotów wraca do domu samodzielnie po zgubieniu się. No, może te zwierzaki nie słyszały jeszcze o magnetorecepcji, a może różnica polega na tym, że kiedy zwierzę samo się oddala, to jest w stanie użyć tego zmysłu do samodzielnego powrotu. A kiedy oddala się nie z własnej woli, czyli na przykład gubi się, bo ucieka na oślep przed siebie w panice, to wtedy jego mózg nie pracuje prawidłowo i nie jest w stanie tego zmysłu używać. No ale tak, chciałabym bardzo, żeby Państwo mieli też praktyczne zastosowanie tej wiedzy, o której sobie tutaj w Wielkim Głaskaniu rozmawiamy. No i w związku z tym, żeby się Państwa pies nie zgubił, to w nowym otoczeniu, tam gdzie Państwo z nim trafią, proszę przejść z nim na smyczy albo na długiej lince cały ten teren, w którym Państwo będą przebywać przez te kilka dni. Po to właśnie, żeby pies mógł zrobić sobie mapę terenu, taką mapę zapachowo przestrzenną. A jeśli Państwa pies zaginie, bo to się czasem zdarza, w takim nieznanym zupełnie miejscu, to namawiam bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo tam zostali, nawet jeśli to miejsce znajduje się setki kilometrów od domu, dlatego że mamy takie dane i wiemy to na 100%, że psy mniej więcej 1,5 kilometra od miejsca zaginięcia przebywają po tym, kiedy zgubią się w kompletnie nieznanym sobie terenie i próbują wrócić do tego miejsca, gdzie ostatni raz widziały swojego opiekuna. I nawet 80% zaginionych psów zostaje znalezionych w promieniu właśnie tego 1,5 kilometra od miejsca zaginięcia. No a koty? No, a koty to szczególnie lubią wycieczki. Coś wspaniałego. Nareszcie będzie spokój. Pojedziemy sobie na łąkę. A może przed wyjazdem napijemy się mleka? O nie, mleka to nie, bo koty nie tolerują laktozy. Proszę Państwa, pewnie Państwo poznali Bonifacego i Filemona. No oni jak na bajkowe postacie byli całkiem realni. I tutaj już wielkiego oszukaństwa nie było. I bardzo chwalę ten cykl bajek i ten cykl książeczek, bo faktycznie i Bonifacy i Filemon pokazywali koci świat z tej prawdziwej, realnej, kociej perspektywy. Ale jest jedna ikona, jeden kot, który jest tak ludzki, że aż strach. My go znamy od 76 roku. Ten kot kocha lasagne. Jest gruby, jest rudy, leniwy i nie lubi poniedziałków. No, muszę też Państwu powiedzieć, bo wiedzą Państwo, że jestem też ludzką behawiorystką, że ten kot prezentuje narcystyczne wzorce zachowań. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czy Państwo wiedzą, co to za kot? Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans. Ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Stop. Pani Dominika pisze do nas, do Wielkiego Głaskania, bo właśnie Wielkiego Głaskania słuchają Państwo teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pani Dominika pisze o swoim psie, którego ma, bo przeczytała o nim w biografii Michelle Obamy. Pani Dominiko, historia jest wspaniała. Pani Dominika jest alergiczką i rodzina marzyła oczywiście o psie, a pani Dominika pisze, że już nie miała siły słuchać ich marudzenia. I oczywiście ten pies musiał być taki, żeby wszyscy w rodzinie byli bezpieczni i zdrowi, mieszkając z tym psem pod jednym dachem. I pani Dominika zapraszała różne psy do domu, które podobno nie uczulały. No niestety reakcja była prawie natychmiastowa. No i ostatecznie okazało się, że w biografii Michelle Obamy, w kolejnym rozdziale, który czytała pani Dominika, autorka opowiedziała o psie idealnym dla alergików. Córka Michelle Obamy, alergiczka, dostała tego psa od wujka senatora. No i okazało się, że ten pies jest w tej chwili u pani Dominiki w rodzinie, biega z nimi, pływa, chodzi na wernisaże i do kawiarni i nie szczeka podobno w tej kawiarni, to dobrze pani Dominiko i nie uczula. Bardzo dziękuję za ten głos, ogromne dzięki. Nasz mail głaskanie@polskieradio.pl jest do państwa dyspozycji, ale pani Danuta napisała też do nas w sprawie rudego, leniwego fana lasagne, że to jest Garfield. No tak, proszę państwa, to jest Garfield. No to nie była specjalnie trudna zagadka. I pytanie tylko moje dalej dotyczące Garfielda jest takie, czy kot sam z siebie może być aż tak gruby jak Garfield? No, bo to jest coś, co rani moje serce behawiorystki, kiedy widzę taką sylwetkę kota. Wzorzec dnia kota to jest taki: polowanie, jedzenie, spanie. I ten wzorzec powtarza się do 20 razy na dobę. A zatem standardowy kot bez udziału człowieka nigdy w życiu nie miałby nadwagi. O otyłości Garfielda to nawet nie wspominam. Żołądek kota jest mały i przystosowany do częstych i małych posiłków. W związku z tym kot musi jeść często i może zjeść malutko. Ale żeby zjeść, to kot musi się bardzo namęczyć podczas polowania. Jedna mysz. Zastanawiam się, czy państwo wiedzą, ile ma kalorii jedna mysz. Jedna mysz, którą kot może zjeść, to jest około 32 kalorie. I koty w naturalnym środowisku muszą zjadać nawet do 10-12 takich myszy, żeby zaspokoić swoje zapotrzebowanie energetyczne. No więc domowe nasze koty wymagają co najmniej 4-8, no tak średnio to pewnie około 6 wyjdzie, posiłków na dobę albo miseczki, do której mogą stale sobie podejść i skubnąć nieco pokarmu. No i teraz dlaczego mówię o tym, o tej otyłości Garfielda? No mówię o tym dlatego, że w Polsce prawie 50% kotów ma nadwagę i otyłość. Ale lenistwo Garfielda i ta wynikająca z niego otyłość to jest od początku do końca nasze dzieło. Nasze ludzkie dzieło. My jesteśmy za to odpowiedzialni. I ta otyłość naszych kotów to jest wynik oczywiście dużej dostępności pokarmu, braku potrzeby jego zdobywania, gdyż albowiem chodzimy za tymi kotami naszymi bardzo często i proponujemy non-stop pyszne kąski, bo wydaje nam się, że kotek powinien zjeść więcej albo bo zjadł poprzednio mało. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wielkim głaskaniu będą już państwo wiedzieli, że koty naturalnie jedzą małe porcyjki. No, wygodne życie w bezruchu kotom nie sprzyja. No i tutaj, w tym momencie zaczyna się nasza druga dzisiejsza podróż w głąb siebie. Bo namawiam państwa do uczciwości i wzięcia odpowiedzialności za masę waszych kotów. No i teraz zacznijmy dosłowne wielkie głaskanie. Bardzo państwa proszę, aby podeszli państwo do swojego kota i sprawdzili teraz, ja powiem co zrobić, czy ten kot, wasz kot, ukochane zwierzę, ma prawidłową masę ciała. Daję chwilę na to. No to mam nadzieję, że państwo już są blisko swoich zwierzaków. No i teraz pierwsze zadanie. Proszę przesunąć dłońmi po bokach klatki piersiowej i zauważyć, czy żebra są wyczuwalne. Powinny być. Teraz proszę przesunąć dłonią po kręgosłupie. Czy czuć ten kręgosłup? No i brzuch. Proszę przesunąć dłonią po brzuchu i brzuch powinien być miękki i nieobwisły. Jeśli te trzy działania wykonali państwo i poczuli to, o czym mówiłam, to znaczy, że państwa kot ma prawidłową masę ciała. Ale jeśli wyczuli państwo żebra, ale nie na tyle dobrze, żeby je policzyć, no to niestety oznacza, że one są pokryte warstwą tkanki tłuszczowej. Jeśli przesunęli państwo dłonią po kręgosłupie kota i on jest dla was niewyczuwalny, albo w okolicy nasady ogona czują państwo taką poduszkę, taki podkład z tkanki tłuszczowej i na przykład omacując brzuch, okazuje się, że tam jest też taki podkład z tkanki tłuszczowej i ten brzuch zaczyna już być obwisły albo, nie daj losie, już wisi, no to czas na udanie się do lekarza weterynarii i na konkretne działania. Proszę zrobić odpowiednie badania i wprowadzić inny sposób żywienia kota. I niech Garfield, proszę państwa, nie będzie dla nas wzorem kota, no mimo, że jest ikoną popkultury, bo kot nie powinien być gruby. Lenistwo Garfielda doprowadziło nas do takiego poważnego tematu jak otyłość wśród zwierząt i zajmujemy się nim w sobotnie przed południe w Wielkim Głaskaniu w programie trzecim Polskiego Radia. Ale jeśli nie zapamiętali Państwo, to przypomnę, bo ta statystyka jest przerażająca. 50% kotów w Polsce ma nadwagę albo otyłość. Głaskanie. Dzień dobry, piszą Państwo przez cały czas o swoich zwierzętach. Bardzo za to dziękuję. E-mail jest do Państwa dyspozycji. Głaskanie@polskieradio.pl. Pani Marto, dziękuję za tę informację. Pani Marta zrobiła test jakości kociej tkanki tłuszczowej i napisała, że kręgosłup jest w całości wyczuwalny i żebra raczej prawie wszystkie z lekką amortyzacją tłuszczową. I pani Marta pisze też o tym, że jej dwa koty, schroniskowe biedy, jedzą wszystko, cokolwiek zobaczą w misce i serio zupełnie nie rozumie, jak ktoś może powiedzieć, że koty są wybredne. No, pani Marto, jak patrzymy na Garfielda, no to on to tylko te lasagne, więc może to jakieś takie konotacje były. Bardzo dziękuję za ten mail i też dziękuję panu Radkowi za te wszystkie słowa. Nie przytoczę ich państwu na antenie, bo czuję się... czuję się zarumieniona, o tak powiem, bo pan Radek napisał tyle pięknych słów o naszym Wielkim Głaskaniu i o mnie osobiście, że tylko chcę podziękować i powiedzieć, że tak, będziemy dalej edukować, jak mądrze kochać i wychowywać i pielęgnować nasze zwierzaki i będę robić wszystko, żeby całą swoją wiedzę behawiorystki zwierząt państwu przekazać. A dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, jak filmy, bajki wpływają na nasze postrzeganie zwierząt i na nasze oczekiwania wobec zwierząt. Wszyscy spać, jeden będzie czuwał, ja zaczynam kolejkę. Olgierd, pisz do pułkownika. Co pisz, co mam pisać? Meldunek, że pompa wysiadła. Nigdzie nie pójdziesz. Kto inny pójdzie? No, Szaryk, wąchaj, wąchaj, wąchaj, wąchaj, wąchaj, wąchaj. Szukaj, szukaj, szukaj, szukaj, no. Nie wiesz. Nie wiesz, głupie bydle jakiś ty mądry. Słuchamy, obywatele, pułkowniku? Natychmiast zamelduje się u mnie lekarz z opatrunkami i zastępca do spraw technicznych z pompą do czołgu. Ułatwimy Szarikowi powrót do zalogi. Chodź, piesku, chodź. O, spokojnie, piesku. Idź, szukaj Janka, szukaj Janka. No, Szarik cywil, Rin-Tin-Tin, pamiętają państwo takiego psa, Rin-Tin-Tin? Komisarz Alex, czy też komisarz Rex, bo to w różnych krajach ten pies miał różnie na imię, czy na przykład K9, owczarki niemieckie z tego filmu. No, mają, mówiąc krótko, przegwizdane. Przepraszam za taką formę, ale to tak właśnie należy nazwać. Bo owczarki niemieckie stały się, poprzez filmy i bajki, synonimem psów robotów. Bo okazuje się, że tak, owczarek niemiecki nadaje się do wszystkiego, wszystko potrafi, ale dodatkowo ma ludzką intuicję, ma taką inteligencję emocjonalną, że 100 osób razem wziętych to w ogóle nic przy nim. Jest szaleńczo przywiązany do swojego dwunożnego, kocha go nad własne życie, ale co gorsza, kocha też go w tych filmach i bajkach ponad własne psie instynkty. No i z tej miłości właśnie wynika jego posłuszeństwo, karność, oddanie. A okazuje się, że wcale nie ze szkolenia i że z tej wielkiej roboty, którą opiekun owczarka niemieckiego powinien włożyć w jego wychowanie, żeby on był właśnie karny, posłuszny i miał dobrą relację ze swoim opiekunem. No, owczarki niemieckie w filmach to państwo wiedzą doskonale, że rozwiązują zagadki kryminalne, a na pewno pomagają je rozwiązać. No, biorą na siebie kulę wrogów, no a sierżanta Walczaka przecież owczarek niemiecki uczynił bohatera, no właściwie metapies. No nic tylko mieć owczarka, no bo Onek, czyli owczarek niemiecki, to jest legenda. Żaden z tych psów nie gryzie mebli, nie brudzi w domu, nie ucieka od przewodnika w parku, już nie mówiąc o ciągnięciu na smyczy. Ratują tylko życie swoim opiekunom, a albo nawet i ojczyźnie. No i ja boleję nad tym, że owczarki niemieckie mają taką łatkę psów, robotów, bo nie ma we wszechświecie psa, który sprosta takim oczekiwaniom. I mówię to państwu z ręką na sercu, nie tylko dlatego, że jestem wielką fanką zwierząt, ale dlatego, że mam o nich wiedzę. Gdyby państwo wyobrazili sobie to oczekiwanie, które opiekunowie posiadający owczarka czy jadący po szczeniaka wkładają w to małe ciałko, w tę małą istotkę, którą przywożą do siebie do domu, no to nagle okaże się, że tacy ludzie nie traktują psa jak psa, tylko jak człowieka. I oni oczekują, że pies w swoich zachowaniach i tych reakcjach zacznie być człowiekiem. Niestety skutek tego jest taki, że większość mieszkańców schronisk to są wyniki rozgoryczenia, że tak się nie dzieje. Mimo obejrzanych filmów, przeczytanych książek i tych wszystkich seriali, w których owczarki niemieckie, ale także inne psy są właściwie superbohaterami. Wielkie, mądre oczy, myślący wyraz twarzy, no bo przecież nie pyska, prawda? Łagodność pluszaka, wrażliwość romantycznego poety, a jednocześnie atletyczna siła, zaciętość w bronieniu wartości, moralności i swojego opiekuna, to jest standardowy filmowy pies. No, nie pomaga. Nie pomaga to zwierzętom, nie pomaga to psom. Są dobre przykłady w świecie filmów i w świecie bajek i jakbyśmy sobie mieli pójść tropem owczarka, to ja bym państwu poleciła do obejrzenia taki film Jestem legendą. Być może państwo już znają ten film. Tam jest owczarka niemiecka Samantha. Ona towarzyszy bohaterowi i jest tam prawie zwyczajnym psem. Oczywiście no, jest wyszkolona, współpracuje ze swoim człowiekiem, ale też nie przesadnie. Ten pies jest psem, po prostu. Ma psie cechy, za które można go uwielbiać i w ogóle nie potrzebuje tego, żeby go uczłowieczać, żeby był fajny. I kiedy owczarka Samantha umiera, przepraszam za spoiler, jeśli państwo nie oglądali, ale chcę to powiedzieć, to żal jest nam psa. Psa przyjaciela, a nie córci bohatera. Dlatego, że bohater faktycznie w tym filmie traktuje tę owczarkę niemiecką jak psa. Ja się bardzo bałam, że za moment, jeśli by się okazało, że takie filmy jak Piorun czy Benji będą ciągle produkowane, to wszystkie te osoby, które traktują psy jak psy, kochając je oczywiście całym sercem i spełniając ich psie potrzeby, ale nie traktując ich jak małych ludzi w futrach, no to, że my będziemy w jakichś rezerwatach musieli funkcjonować, bo cały świat będzie zdominowany przez synusiów psich, przez curusie psie, no i to nie będzie dla nas dobre. Ale cieszę się, że są też takie filmy jak właśnie Jestem Legendą, czy na przykład jak Marley i ja. Jeśli nie oglądali Państwo Marley i ja, to bardzo proszę i namawiam ogromnie, bo to jest film, który pokazuje prawdę. To jest pies w tym filmie. On jest prawdziwy, bez żadnego Photoshopa, bez żadnych różowych okularów, bez koloryzowania. No po prostu pies. I ten film jest wzruszający ogromnie, więc też Państwa ostrzegam, że tam się oko może jednak nieco zrosić, kiedy Państwo będą oglądali ten film, ale no mniej więcej tak wygląda życie z Labradorem i jeśli miałabym opisać życie z Labradorem każdemu potencjalnemu posiadaczowi Labradora, to jest bardzo dobry film do obejrzenia, zanim weźmiemy takiego psa. Ale jest też jeden film, który może nie jest tak bardzo popularny i być może Państwa zaskoczę, ale chciałabym go Państwu polecić dlatego właśnie, że on pokazuje psy dokładnie takie, jak chciałabym, żeby psy wyglądały w filmach, w bajkach, w reklamach. To jest Przygoda na Antarktydzie. No i uprzedzam też lojalnie, że ten film również, tak jak Marley i ja, wymusza łzy. No, bo nie dadzą rady Państwo pozostać niewzruszonymi wobec tego, co Państwo w tym filmie zobaczą. Ten film nie pokazuje psów jako takich animowanych, futrzastych potworków z wielką głową i z oczami dziecka, które udają psy. Tam w Przygodzie na Antarktydzie mamy zwierzęta z krwi i kości. I jeśli Państwo chcą zobaczyć zasady, jakimi kierują się psy w swoim postępowaniu, to ten film to pokazuje. Mogą Państwo tam zobaczyć, jak sobie psy radzą z trudnościami, jak rozwiązują problemy, nie będąc przy tym ani trochę uczłowieczone przez tych twórców. Film jest zresztą oparty na faktach, więc tym cenniejszy jest. I jeśli Państwo chcieliby w kinie, w filmie zobaczyć coś, o czym marzy każdy, kto chociaż raz pomyślał o tym, żeby mieć czworonoga, czyli tę słynną psią wierność i tę niezachwianą wiarę w człowieka, no to Przygoda na Antarktydzie to jest ten adres. Ta wiara psia w nas, w ludzi, w tym filmie jest z pozoru kompletnie nieuzasadniona. No bo tam ludzie, którzy zresztą dzięki psom zyskują chwałę i zaszczyty, w godzinie próby, no niestety okazują się tylko ludźmi i wcale nie brzmi to dumnie. No ale że człowiek myśli i wyciąga wnioski, no to ma szansę się zmienić. I najpiękniejsze jest to, że zmienia się na lepsze właśnie dzięki psom. I to jest w tym filmie najważniejszym przekazem, że nie tylko pies jest przyjacielem człowieka, ale że i my ludzie potrafimy być przyjaciółmi naszych psów. Proszę Państwa, Wielkie Głaskanie dzisiaj kończymy tak wzruszająco. Proszę oglądać, proszę myśleć o swoich psach, przytulać. Dziękuję pięknie realizatorka Elżbieta Malinowska, wydawca Bartosz Bielecki i ja, Aneta Awtoniuk. Wielkie głaskanie.